غیبت کول حرام دی. با سورت حجرات کے دا غیبت بیان اللہ پاک کرے دے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. ندی آیات کے دا غیبت بدی اللہ پاک بیان کرے رہا یو بندہ موجود نہ دے اداغ پبارہ کے داس خبر کول کہ اگے وور نہ بپ خفشی تکلیف بئی وتا دے تغیبت ہوئی. اگر چہ دا خبر رشتی نی وی ہو گناہ دا یو بندہ کی یو عیب دے اغشتنا او تا دا خبر بیانے رشتیا وے دروغ نہ وے خدا گناہ دا. او کدا خبر رشتیا نہ وا دروغ و بیا دے ویلا نو دیتا تہمت وئی دیتا بہتان وئی دادا غینم گٹا گناہ دا. اس یو بندہ کی یو عیب دی او غم موجود ندی او تے بیانے نو دا غیبت دی نو کم موجودو او بیا دے دا خبر کول نو بیا ام گناہ دا مخامخ و تخبر کیا نو دیتا لمز ہوئی. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا پتاسو کی دیو کس دا خوخرا چی دی دی اخری خوخ دی رور چی اگر رور مروی مر رور خوخ خوالل دی خوخ دی نو دا مسلمان بی عزتی سپکاوی دا غد غوخ دا خوراک سرا آیات کی مشابه شوی دی کہ یو بندہ مخامخ دیو تا دا غد عیبون بیانے دا سی لکا مخامخ تا غد تا غوخ را چکے جمدے دے او تا غوخ را چکے او خورے دے او تا غد نی دا سی دا لکا چا مر دے او تا غوخ چکے او خورے غیبت کی چتر چا غیبت کے ناغت تکلیف نہ رسے گی تک اگر موجود نہ رہے اور نہ ناغت تکلیف نہ رسے گی لکمر انسان چت وقت خورے نہ دا مرگ پوجہ داغ بدن تا تکلیف رسی نہ دمر انسان وقت چخرے نہ چ موجود نہ دے ہوتی غیبت کے نہ خبر نہ دے ناغت تکلیف نہ رسے گی ڈیر سپکار رہے جو بندہ موجود نہ دے اتلا خبر کے بدے ہوئے. غیبت کی دا حرام والی وجہ دادا کہ تاسو منے کئی نہ دگے واقع اگر بندہ پک پلشتنا تچ دچا غیبت کے ناگا خوشتنا چتا منی کی اور دا نور خلق خطا نہ منے کئی مدافعات والا نشترے او چا مخامخ چاہتا خبر کے شاید کہ اگر جواب در کی مدافعت اوشی نو پدے غیبت کے سڑے ضرور وی ادا مخامخ خبر دیکھے پٹے کمزوری ورزی او غیبت کمزور بندم کولی شی او بیکارا یا سپک بندہ دا لوئے لوئے خلق غیبت کئی مدافعات والوینا نو دا سلسلہ اگدشی دیر وقت سڑے لگیائی او خلقو پس خبر کئی نو غیبت دیر سخت گناہ دا. پا عام مسلمانانو لازم دی چی دا غیبت خبر دا بلنا اموان اوری پا خپلا خود نکی خود بلنا دیم غیبت نا اوری حضرت میمون رحمت اللہ علیہ یو بزرگ رے یو رج خوب بولی دو پا خوب کی یو تک تور بندہ مڑ پروت تی

کم کی چی ایمان نشتا ناغی تا بدن نورزی بے ایمان از لب اسوزی او دا اورا پا جنبان از لتا ورسیگی بلکہ دا دوزرن شروع شی دے نور بدن تبیا سرایت کی دا زرب سوزی و انسان بمرینا زرا روح او بدن طول سوزی ہو مرگ نیش تفاق دے کے بلکہ کافر بپا جہنم کے آرزو کی چھ مرگ را والا اللہ مرگ را والا خدا ارزو بے نہ پورا کی گی چرے دے مرشی نار اللہ الموقدۃ التی دا اللہ بلکلے شوے اور التی اغا اور تطلع علی الافئدہ کیا غب ورزی ازلتا ازلنتا انہا علیہم مؤصدت بے شک دا اور علیہم پدے کافر باندے مؤصدتن را بن کریشوی بوی دا وطو لار بنی دا ہر طرف نبا دا دوزخیان پا دی اور کی را بن کریشوی فی عمد ممددد پا دا سستنو کے چی دا غستن با اگدی اگدی وی دا اور دا شغلے با دا سی اگدی اگدی استن گننی وی یا دا دوزخیان با پا اگدو اگدو استن پوری تنلی شوی وی کہ خوزینا ذکر دا خوزی دلم یو قسم راحت محسوسی گی راحت انتظام بنوی برائے نام راحت محسوسی گی خدا برائے نام راحت با امنوی او باز فرمائی چی دا دوزخ دا خلی دا پا اگدو اگدو ستنو با بنکلی شوی وی فی عمدن پا دا سستنو کی ممددتن کی اگدی اگدی باوی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.